Sio malezi ya kumfanya mtu awezezeta ukafikiri ndio malezi ya takwa. Hapana. Malezi ya kumpa mtu ushujaa wa kuongea mbele ya wakubwa ukafikiri ndio malezi ya uchamungu. Hapana. Kuna uchamungu kufaa vilemba bwana. Laisa al-imanu bitahalli wala bitamanni. Asema al-imamu al-Hasan al-Basri, laisa al-imanu bitahalli. Imani sio kujipamba. Eti leo kishavaa kilemba chako na kanzu yako, mashallah, ni susaki na kibakora chako, mashallah, jamaa mcha Mungu huyo. Eti kwa sababu watembea kiupole upole. Watembea kiupole upole ndio hao hao. Kwa hiyo shamuona sharifu watembea kwa nguvu. Wale masharifu wale waliokaa Kalamu huko nyinyi mko karibu na Mombasa. Wale masharifu watembea kwa ukali ukali. Pole pole kama hawataki ndio wanachukua wake za watu. Oh. Kama haumzadii kubodogo yeye huyo huyo. Ukimpa mgongo tu, ah, huyu si shekhe tu, wacha wasalimie nyumbani. Wasikia fi'li shabadilika ishakuwa khabarukana. Sasa sio cha Mungu hivyo. Hapana, uchakuna cha Mungu wa kidarueshi. Hakuna cha Mungu bila mtume na Qur'an na sunna, hakuna takwa, haiwezekani. Sasa watu wakiwa nabebeshwa vile vyombo na masufuria wanapelekwa kulia kwa barabara, wakitoka mlangoni hapa watakuwa wanafanya jaula, waomba dua kwa pamoja, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sasa leo jaula imefanikiwa tumpata watu 20, sasa sio hoja. Hata mwizi akaenda kuvunja mlango anasema Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Au yeye hawajui ibada. Si ya Rabbi saidie. No, no, no, pochi, no, la minginiesi, ya Rabbi. Na kweli wana kipeleke mechuhu. Asewa, alhamdulillah. Kifanikiwa. Sasa sio hoja, mbona dawa hii mefanikiwa na watu wanaingia kwa wingi. Sio hoja hiyo. Sio hoja, wana. Hata kwenye maandamano siwako watu wengi, kwenye maulidi watu wamejaa, makaburini watu wamejaa. Kote. Hiyo sio hoja. Kwa lazima watu warudi katika ikhlasi, katika takwa, na hawawezi kurudi pasina mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Katika hadithi al-Qudusi عند البخاري hadithi ya Abi Huraira, mtume aliposema, Allah tabaraka wa taala anasema, man aada li waliyan faqad aadantuhu bilharb. Yule atakayemfanyia uadui kipenzi wangu, basi ametangaza vita baina mimi na yeye. Kipenzi wa Allah nani? Lau angeliishia hapo, kila mmoja angedai. Lakini hakuishia hapo. Akataja sababu za mtu kuwa kipenzi chake, ili awe kipenzi changu atakuwa hivi. Akasema, ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in uhibbu ilayya mimma iftaratu 'alayhi. Mje hajajikurubisha kwangu kwa jambo ambalo nalipenda zaidi isipokuwa kutekeleza lile ambalo nimemfaradhishia. Kwanza katekeleza fardhi. Kisha akasema wala yazalu 'abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Mje hatoacha kutekeleza ibada zake za nawafil za sunna mpaka mimi nitampenda. Muda anadumu katika hiyo hali, basi mimi ndio nitakuzidi kuwa nampenda. Kila anapozidi kuingia katika sunna ndivyo na mimi ninavyompenda. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ikiwa mnampenda Allah, waambie Muhammad, ikiwa mnampenda Allah, nifuateni mimi. Tuona haiwezekani watu kuwa na takwa pasina mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana amali za watu hazipokelewi wala hazikubaliwi ila yatimie kwao masharti haya matatu. Wawe ni Waislamu, kwa maana wasio washirikina na wala wasio makafiri. Lakini pili vile vile wawe na ikhlas. Na haya mawili hatuwezi kuyakanusha kwa Waislamu wenzetu. Wameshasema shahada, shahadu an la ilaha illa Allah, shahadu anna Muhammad Rasulullah, tumekubali kwa Uislamu, tuendelea kuwaita ni Waislamu. Lakini pia ikhlas mahali pake ni moyoni, hakuna anayejua isipokuwa ni Allah. Tuwadhania kheri wote wanafanya kwa ikhlas. Lakini jambo la tatu lafanya tuwajue zaidi. Mutaba'atu li rasulillah. Kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na kumfuata mtume hakuwezi kuhakikiwa ila yathibitike kwa watu hao mambo sita. Mutaba'a hausimami ila kwa kusimama mambo mangapi? Mambo sita. Jambo la kwanza as-sabab, ni sababu. Ikiwa ibada imewekewa sababu ya kufanyika kwake, ili ifanyike ibada hii panatakiwa pawe na sababu hii, basi na wewe utakapoifanya ile ibada ile sababu iwepo. Tufahamiane vizuri. Sababu kwanza. Sasa ikiwa sababu itaambatana ile sababu yako na ile iliyowekwa na sheria, na wewe ukalifanya hilo, basi itakuwa ibada yako imekaa kisheria. Lakini kama sababu zitakuwa ziko tofauti, haiwezekani, ni ibada yako haitakubaliwa. Tuko pamoja katika hilo? Mfano sababu, mifano iko mingi, lakini ili tufunge mwezi wa Ramadhani tunahitajia kitu gani? Ili somo ya Ramadhani tuweze kuifunga, kitu gani kinahitajika kwetu? Eh? Si mpaka uingie mwezi wa Ramadhani. Au tunaweza kusema kwa sababu tunaweza kufa wakati wote tufunge sasa hivi. Eh? Kama mtu bwana anaona mimi nina malaria, hii homa inaweza kunitembelea kabla sijazidiwa kuja niweze kufunga Ramadhani kabla sijalipa. Inawezekana mtu akaanza kufunga Ramadhani, somo ya Ramadhani katika mwezi wa Rajab au mwezi wa Shaabani. Haiwezekani. Sababu ya kufunga ni kuingia kwa nini? Kwa mwezi wa Ramadhani. Na unaweza kusema kwa sababu mimi ninakusudia kheri bwana, nitaanza kufunga tarehe 25 Shaabani somo ya Ramadhani. Itakubalika? Haiwezekani. Subiri mwezi uyalame, alafu utafanya nini? Utafunga. Au subiri zikamilike siku 30 alafu utafunga. Lakini jambo la pili, aljinsu, jinsi iliyowekwa na sheria ya kitu. Je, hii jinsi uliyoiweka wewe ndio hii iliyowekwa na sheria katika hii ibada yako? Ikiwa itaambatana ikawa sawa sawa kwamba jinsi yako iliyowekwa na sheria na ndio jinsi unayotumia wewe, basi ibada yako itakuwa sawa sawa, na kama si hivyo itakuwa sio ibada ya sawa sawa. Mfano, Allah tabarak wa taala ametutaka sisi tukifanya akika kwa watoto wetu tuchinje mbuzi, au sio? Au tuchinje kondoo. Wewe ukasema kwa sababu bei ya mbuzi sasa hivi imepanda, na mbuzi wanauzwa shilingi 100,000, na huko Moshi mbuzi hawapatikani, lakini mimi alhamdulillah nafuga bata wengi. Sasa ukahesabu tu idadi ya mabata kwa ile gharama ya mbuzi, alafu ukachinje wale mabata wengi, hiyo itakuwa hakika ya mtoto wako? Umekosea jinsi. Chambio wewe hujachinja hakika bwana, hiyo sio hakika hiyo. Hiyo sio hakika bwana. Ama ukasema kwamba kwa sababu mimi nina punda wa kutosha, basi nitachinja punda badala ya mbuzi. Hakuna hakika ya namna hiyo. Kwa hiyo ikiwa dini imeweka jinsi ya kufanyika kitu hichi kitafanyika kwa jinsia hii, itakuwa ni kile kile kitu. Wewe huruhusi kubadilisha. Hilo ni jambo la ngapi? La pili. Na jambo la tatu ni al-qadar, kiwango. Dini imeweka kiwango, sheria imeweka kiwango kwamba ibada hii ifanyike kwa kiwango hichi, basi wewe unatakiwa ufanye kwa kiwango kile. Na kama ibada dini haikuweka sheria ifanyike kwa kiwango hichi, wewe usiweke kiwango. Ni kosa kuweka kiwango kwa sababu dini haijaweka kiwango. Kwa nini wewe unaweka kiwango? Kwa hiyo ukiweka kiwango utakosea kama dini haikuweka. Na kama dini imeweka kiwango, na wewe ukifuata kiwango kile. Mathalan, salatu subuhi ni rakaa ngapi? Ni rakaa mbili. Kama salatu subuhi ni rakaa mbili, wewe ukasema kwa sababu mimi imani yangu leo nimeamka alhamdulillah, namsikia kama Allah amenizidishia, sasa leo mimi asubuhi nitaswali kwa rakaa nne, itakubaliwa swala yako? Jawabu, haiwezi kubaliwa. Sababu ya kutokubaliwa ni kwamba dini imeweka kadar, dini imeweka kiwango, na wewe umekiuka kiwango kilichowekwa na dini. Kwa hiyo utakuwa ibada yako haikubaliwi. Sawa sawa. Ibada ya kuoa mwisho wake wangapi? Wanne. Sasa Allah amekujalia umemwoa Muhindi mmoja na Mwarabu mmoja, Msomali mmoja. Sawa sawa. Na kabila lenu mmoja. Wameshaisha. Sasa sasa bado kuna Mchina, bado kuna Mzungu. Sasa Allah kaombia nini hapa? Mimi itabidi nioe hivyo hivyo, atanisame. Utaitwa mzinifu. Si ndio hivyo? Hata kama utatoa mahari, na wali akakukubalia na mashahidi wakawepo, ndoa yako ni batili, kwa sababu mwisho ya kuoa ni wanawake wangapi? Wanne. Ukitaka kubadilisha kumleta muhindi hapo, muache Msomali, umuingize nafasi yake muhindi. Na wewe kubadilisha namba utaki. Haikubaliwi. Kwa sababu dini imeweka kiwango. Kwa hiyo kama kimeweka kiwango, wewe lazima ufuate kiwango kile. Na ndio unaona kwamba wale madarueshi walipoziweka zile idadi za nyimbo zao na fikiri zao, kiwango ambacho dini haikuweka, ibada zao hazikubaliwi, kwa sababu zimekwenda kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na jambo la nne ni kaifia, al-kaifia. Ikiwa sheria imeweka kaifia, jambo hili lifanyike hivi, basi wewe utakao ufuate ile kaifia. Na kama sheria haikuweka kaifia, basi wewe usiweke kaifia katika dini ya Allah. Mfano, kaifia ya kutawadha, unaanzia kwenye viganja vya mikono, unasukutua mdomoni na kupandisha maji puani, unaosha uso, mkono wa kulia, mkono wa kushoto, unapaka kichwa na masikio mawili, mguu wa kulia, mguu wa kushoto. Wewe ukasema nachelewa jamaa, mimi bora nianzie miguuni haraka haraka. Ukaanza miguuni haraka haraka, ukaja kichwani na masikioni, ukapiga mkono wa kulia na wa kushoto, ukamalizia uso na kusukutua mdomoni huku unatembea. Huyo sasa viganja nisha wewe, tangu naosha miguu naosha na viganja vyake. Wewe ushamaliza. Ni kweli vile viungo vyote vya kutawadha umeviosha, lakini kwa kaifia gani uliosha wewe? Hiyo kaifia uliosha sio. Kwa hiyo wewe udhu wako haukubaliwi. Na udhu wako ni batili kwa sababu umekosea kaifia. Na huu ndio ugomvi sisi na wazee wetu. Au shefu? Baba kaifia hiyo sio. Ni kweli hiyo ni dua, lakini haiombwi hivyo. Sasa imekuja hadithi ya Muadh ibn Jabal. Mtume anamwambia Muadh ibn Jabal, la tad'anna dubura kulli salati. Usiachi kusoma haya maneno mwisho wa kila swala. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Hiyo ni dua sio dua? Utajibu nini sasa? Shekhe utajibu nini? Wewe unaniambia mimi hamna dua za pamoja. Niambia dua zipo. Kama zipo naomba uthibitisho. Hadithi ya Muadhi, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Unakubali au ukubali? Wewe unasema unaikubali. Kelele za nini? Vijana wadogo hawajasoma afu pige kelele. Ndio kesha maliza hapo. Ambia mkono wa kulia sio kushoto, iko tofauti. Huwezi kuvaa kiatu cha mguu wa kulia ukavaa kwa mguu wa kushoto. Haiwezekani. Cha kulia kinavaliwa mguu wa kulia na cha kushoto kinavaliwa mguu kushoto. Kwani Mtume alipomwambia Muadhi aseme Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, alikuwa hajui kama miongoni mwa adabu za dua ni kunyanyua mikono? Alikuwa anajua. Alimwambia? Hakumwambia. Kwa nini hakumwambia? Mdomo unajaa mate. Si anajua mwenyewe? Kwani siku alomfundisha kunyua mikono hakumfundisha kuomba dua? Mpaka hapa mfundishe kuomba dua afu asifundishe kuomba mikono, nyoo mikono. Na kama dua inaombwa kwa pamoja, Mtume aliomba lini kwa pamoja na nani aliyemuombea? Au ilikuwa anaomba nani baada ya swala kwa Mtume? Kwa hiyo sio kila dua utainua mikono, au si? Zipo dua kaifia yake utainua mikono na zipo dua kaifia yake haunyanyui. Lakini zinaitwa dua. Si Mtume katufundisha ukiwa unafanya harusi na mke wako usome dua? Bismillah, Allahumma janibna shaitan, alafu wajanibu shaitan wa razaktani. Unaenua mikono? Mara babako unaelekea kibla. Si adabu za dua? Adabu ya dua unaelekea kibla, alafu unaenua mikono, sio? Mara mkewa kuona chaje ukia kibla ikubla iko wapi? Wala waiko mikono. Allahu bismillah. Allahu. Dua gu vipi? Naomba dua. Ala. Sasa kaifia kitu muhimu. Sio kila dua utaiko mikono tu. Kwa hiyo dua baada ya sala ya fardhi usiinue mikono, ni makosa. Usiinue mikono. Sio adabu ya dua hii. Siinua mikono, fundisha hivyo mtume sasa. Wewe soma tu maneno yako. Omba tu Allahumma inni ala dhikri wa shukri wa salam. Allahumma inna ulubika min adhabil qabr. Soma. Utakusoma dua ngapi soma. Lakini usinyanyue nini? Usinyanyue mikono. Na ziko nyingi mfano wa hizo. Kwa hiyo kama dini ichafundisha kaifia ni hii, basi ifuate ile kaifia, usilete kaifia yako. Hapa ndani kuna wengine ni mawalii huu. Kwa hiyo tukiomba kwa pamoja, yule walii akiitikia amina, basi ile dua inapokelewa na Allah. Sema alhamdulillah, waumini wote mawalii. Allahu waliyu alladhina amanu. Alhamdulillah, sisi msikiti mzima wote mawalii hapa. Kila mmoja jiombee mwenyewe. Mwaki sisi wote mawalii, sasa kama ni walii sisi wote mabosi, anahitajia ubosi wa mwenzake hapa ndani. Hamna shida. Tumeelewana vizuri. Na kama nyie wote mtakuwa ni mawalii au nyie wote sio mawalii, kuna mmoja ambaye Allah ndo anayemjua. Kwa hiyo mkaona bora muombe dua kwa pamoja ili yule ambaye Allah anamjua akiitikia amina ndio yeye atakuwa amekubaliwa. Mkishaingia katika huo mfumo, yule na walii wake umepotea. Kesha ubatilisha uwalii wake, kwa sababu upatikani uwalii pasina kumfuata mtume. Kwa hiyo kimkhalifu mtume uwalii wako unaporomoka. Kwa hiyo tayari kesha feli, na yake itikia amina hamna kitu. Kwa hiyo mnabakia wote tu, hamna kitu. Kwa hiyo bora ni kuacha. Bora ni kuacha. Kuna mmoja alikuja msikitini akasema, mke wangu ana matatizo, yuko hospitali anafanyiwa operation kesho, naomba Waislamu waniombee dua msikitini. Kaambia Waislamu, jamani, ndugu yetu mke wake yuko hospitali, anasema muombeeni dua. Basi imeshaisha. Tushamaliza. Si jamaa anabaki anasubiria. Hana watu wanainuka tu. Anafuata shekhe, vipi mbona saa? Si nitaka niwatangazie kuombea dua. Kuna watakao kuombea wakati wa kuswali usiku, kuna watakao kuombea asubuhi, kuna watakao kuombea hiyo kesho, kuna watakao kuombea. Kila mmoja atakuombea muda anataka mwenyewe. Si muombe kuombea dua bwana. Basi wewe mwachie hapo, ushaomba basi, shamalisha. Kuna mwingine atakuombea huko anatembea, hana muda wa kukaa chini. Au dua haitokubaliki. Kwa hiyo yule kusoma la mnashiraha, kusoma la mnashiraha na dua yenu haikubaliki. Na thawabu hampati. Mbona yule mke wangu wa kwanza waliisomea alafu akajifungua salama? Sema Allah alipenda ajifungue salama kisa kwa sababu ile alama sharaha. Ile alama sharaha ilikwenda patupu. Nyie hamkupata thawabu wala dua yenu haikwenda. Nimesema jambo la tano au sio? Au jambo la nne? Ili mutaba upatikane kwa mtume atakiwa mambo sita. Nikasema la kwanza lilikuwa lipi? As-sabab. Na la pili likawa al-jinsi. Na la tatu likawa al-qadar. Na la nne al-kayfiyya. Na la tano ni az-zaman, muda. Swala imewekewa muda. Swala ya dhuhuri inaswaliwa baada ya zawali. Wewe gari inaondoka saa 7 kamili, inabidi mimi swali saa 5 na nusu. Una swali ya dhuhuri na la asiri saa 5 na nusu. Swala yako itakubaliwa? Haiwezi kukubaliwa kwa sababu muda wa swala bado. Kwa hiyo kama dini sheria imeweka muda az-zaman kwa kufanyika ibada fulani, basi wewe unatakiwa usubirie ule muda ndio uifanye ile ibada. Na jambo la sita ni al-makano, ni sehemu ya kufanyia ibada. Kama sheria ya dini imeweka jambo hili lifanyike mahala fulani, basi wewe unatakiwa ukalifanye jambo lako mahala pale. Na miongoni mwa mifano katika hili, mfano i'tikafu. I'tikafu inatakiwa ikalie msikitini, au sio? Wewe ukasema, mimi leo nimeoa mke wangu Bi Laila, tutakaa itikafu nyumbani ili usitoki kwenda kazini. Itikafu yako itakubaliwa? Ama ile itikafu ya ndugu zetu wanaojitimai, wanazitoa itikafu msikitini wanazipeleka uwanjani kwa sababu wako wengi sana. Kwa hiyo wanakwenda kukalia itikafu zao uwanjani. Hazikubaliwi kwa sababu dini haikufundisha watu wakae itikafu wapi? Uwanjani. Itikafu mahala pake ni msikitini. Kwa kama dini imefundisha kwamba ibada hii itakaa mahala fulani, itafanyika mahala fulani, basi inatakiwa ibada hiyo ifanyike mahala pale. Huu ni msingi wa mshikamano. Tunapokuwa tunazungumza kumcha Allah au kuzungumzia takwa, panaingia vitu vingi. Kwa sababu haiwezi kusimama takwa ila pasimame ikhlasi na pasimame mutaba. na takwa imebebwa na msingi wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hivyo basi usilewazike na ukaona kwamba huyu bwana ana takwa ya hali ya juu kwa sababu anazungumza kwa sauti ya chini, na yule mmoja ambaye maskini Allah kamuumba sauti yake ni ya juu, hata akizungumza polepole na kuyajuza, huyu hana takwa, hamuogopi Allah, haipimi takwa kwa hivyo. Ayo mingine ni maumbile ya watu. Na wala takwa sio mtu kufanya mambo ya bid'a. Takwa ni mtu kufanya mambo yaliyothibiti katika sunna ya Bwana Mtume Muhammad SAW. Kwa hiyo hatuwezi kufikia katika daraja ya takwa pasina kukaa katika tariqatu Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na kuwalingania watu katika tauhidi, wamkwekeshe Allah tabaraka wa taala, na wamfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Hivyo tunawajibika kushikamana katika dini, na kushikamana katika dini hakuna dini isipokuwa ni ile aliyokuja ifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Naomba niishie hapa katika sehemu hii, japo kuna mengine yatabakia, tutayataftia wakati mwingine katika kuendeleza maudhui hii. Wajazakumullahu khaira, wa sallallahu wa sallim wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi.